Miałeś kiedyś wielkiego kurwa kaca? Jakkolwiek miałeś pewnie kaca. Dobrze znasz go, co jakiś czas doświadczasz go. W sumie to w sobotę i niedzielę każdą. Nieraz masz dość, bój pod czaszką. Gdzie podziała się nieważkość? Chciałbyś zasnąć, co? Nie myśl, że w domu do picia masz coś. Marzenie tego poranka, szklanka wody, muszynianka. Masz kaca giganta, wiesz jak dudni tam, tam. A? Ile razy miałeś sam tak? K do A do C. K do A do C. K do A do C. Jest 9:05, już mnie łapie w buzi kapeć. Duży raczej, w róży mi się ten kac. Pęka czaszka, czeka masz kac, znów mi da spać. A na razie lipa straszna. O kurwa, po oporach wczoraj być musiało. Bo pamiętam wyjątkowo mało. Film urwał mi się, chyba była dobra biba. Ale ciężko mi ogarnąć całość. Chcesz faktów? Faktycznie czuję się fatalnie. Nie tak, że dasz radę, to ogarniesz. Najmarniej, hektarniej, szarych komórek mam po tej nocy. Chuj tam, nie myślę za bardzo teraz o tym. Po prostu wszystko boli mi od głowy do stóp. Ładnie pol mózgu, ładnie, ojej. Wypłukałem z siebie cały magnes. K do A do C. Kac to rutyna, wciąż trzymam. K do A do C. Kac to rutyna, wciąż trzymam. K do A do C. Kac to rutyna, wciąż trzyma. K do A do C. Kac to rutyna, wciąż trzyma. Prądem do wątroby przez żołądek, jak to polej mawia. Kac ślad zostawia. Warszawa jest dziś jak w piosence Tila. W głowie bilach, ała, ała. I godzina cała mija. To jest polmos rutyna, polmos rutyna. Sprawdź to, sprawdzam po kieszeniach. Trzymam telefon i portfel, są owszem, dobrze. Otwieram portfel, liczę force. Chichot, wczoraj to ja musiałem mieć gest. Tak to już jest, białe plamy w głowach mamy. Rozmazany stempel wstępu do klubu mam zachowany na ręku. Bez trudu odczytałbyś nazwę miejsca koncertu. Ja mam z tym problem, jednak kas trzyma mnie ciągle i nie mogę go przegnać. Jeszcze tylko łykam uczniaki pociągle, by móc się zebrać w sobie i usiąść. Ale mnie usta suszą, nie ma wody na pustyni. Z tej dyni dymi dym, chyba będzie grany clean. Aj, niech początek będzie puentą jak w Memento. Miałeś kiedyś wielkiego kurwa kaca? Kiedykolwiek miałeś pewnie kaca. Dobrze znasz go, co jakiś czas doświadczasz go. W sumie to w sobotę i niedzielę każdą. Nieraz masz dość, bój pod czaszką. Gdzie podziała się nieważkość? Chciałbyś zasnąć, co? Nie myśl, że w domu do picia masz coś. Marzenie tego poranka, szklanka wody, muszynianka. Masz kaca giganta, wiesz jak dudni tam, tam. A? Ile razy miałeś sam tak? Kac to rutyna, wciąż trzyma. Gdzie podziała się nieważkość, aby zasnąć? Kac to rutyna, a wciąż trzyma. Ile razy miałeś sam tak? Kac to rutyna, wciąż trzyma. Gdzie podziała się nieważkość, aby zasnąć? Kac to rutyna, a wciąż trzyma. Ile razy miałeś sam tak?